أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل ده فنزش بيتم آيات السخشرو ورأبعي آيات باني خاتم ده جي وربط ده آياتو چه واسما گرده تلاوات کرده او بیاد دا غزا سخه چوونه سچ دا وسمات لاوت نشروک دا خنودی بیا تر درو اچ آیات پر دا خپل شپته مو تر درو آیات پر ربط بیا یو دی بل پلانو ربط نه غواړي هغه دا اداره بچ چې د سرت سره څخه اکثره برخه چې ده په چا کې روانه ده د الله په توحید کې ځکه خدا سرت مکه دی په مکه کې ماحول د مشرکانو نو دا د الله وحدانیت بیانیږي په زمن کې د نعمتو بیانیږي الله خپل نعمتونه حسابي دا نعمت مې در باندې کړ دي دا چې نعمتونه ګرځ زما د طرفه څخه دي نو ته خپل عقل متوجه ته خپل معنا هوښیارې فکر ورتوه چې نو عبادت به ولې د بل چا حق اوس بیرته هغه سلسله ده معنا هغه د توحید خبره بیا الله تعالی را شروع کړي لکه د سره چې را شروع ما بینځ کې به د دوی د سوالو د پیکېږي یا به د قرآن حقانیت پکښې کرالي یا به د آخرت ما بعث هغه بعث بعد الموت چې دی هغه به پکښې کرالي بیرته توحید ته ورګرځي او دا توحید هم ګرده بیانۍ په ځمنو سلسله کې د چا په ځمنو سلسله کې د نعمتو مختلف نعمتونه الله تعالی دلته ورته ذکر کوي په دې ځای کې نو او په پای کې چې دوی تسلي و رسول علیه السلام ته ورکړي چې د هغه مضمون خلاصېږي بیا تسلي د پیغمبر راځي دلته بیا هم د توحید دلایل چې بیانېږي په مابین په د اسنا کې ګای ګای د شرک ابطال امر سره راځي تر اوغه درو اتیایم آیات پورې جزیه مسله دغه ده نو دا نعمتونه چې دي داسې مجمل به جزه در حساب کړم چې باره راځي اوبه الله تعالی پر حسابي په نعمتو کې نباتات پر حسابي چې دغه چې په مځکه کې کم شیان راشنه کېږي څه چې نباتات شنه شیان منافع د حیواناتو لکه د مثال په تور اوښ دی غوا ده مېږ ده بزه ده د دغو منفعتونه را باندې را حسابي منافع و ګټې د مچمچۍ حسابي چې مچۍ له چې د زارو مرکز ستا دپاره ګټه پکښې کې د اصل ځینې خوري او د انسان هغه ایجاد چې الله وایي ما پیدا کړی دغه په نعمت کې پرې حسابي بیا یې وفات چې وفات کې هم نعمت دی چې ستا دپاره مرګ کوس نه وای په پای کې به ته څه شي جوړېدلی ځینې نو دا مرګ جم در په نعمت دی چې الله یې درکوي د هغه رقم د انسان د نوع بقا او خپله د انسان د شخص بقا دا دواړه ده چې ژوند دی حیات دی دغه هم ایجاد خو جلا دی حیات او بقا ورکول جلا دي نو دا پسې بیانېږي د حواسو چې الله تعالی انسان ته حواس ورکړي دي لکه سترګې و غوږونه و پزه و ژبه دا پکښې کې راځي عقل چې الله تعالی انسان ته ورکړي دي دا پکښې کې راځي اسباب د معیشت چې د ژوند پر بنا دي دا چې موږ یې کوو دا پکښې کې راځي او دغه چې نعمتونه سمار په مابینځو کې ځای ځای ابتال د شرک راځي نو اوس ترجمې ته داسې متوجه شي والله الله پاک انزل را نازلې کړي دي من السماء د اسمانه څخه ما ان اوبه را نازلې کړي دي دا د اولې د اوبو څور شروع کړه چې دا یو نعمت دی دغه خو الله را نازلې د اسمان په اسمان کې بیرته چې څوک څوک وایي چې اوبه خو د وریځې څخه وورې جواب هغه دوه جواب دی چې د سما په معنا د وریځې دي ولی کل ما هو علاک فهو سماک هر شی چې درته لوړ دی هغه ستا اسمان دی لکه موږ په خپله محاوره کې وای چې د لوړې ځای یو شی راشه واسې برای ورور درب د اسمانه پلانې شی راشه واسې د اسمانه خونه خو دلته مازې لوړې نو سما په معنا سره د چا دی د ورېځې دی ذکر اسمان کې مراجع ځینې هغه ورېځ او یا دا جواب دی چې ورېځ ښه ظاهري سبب و علامه ده چې موږ مازې پوه سو چې باران کېږي ورېځ ده هلکه غنم نه نباسه یا بل شی چې د اوبو څه بد ولې دا پټ کړه وختي لا ته خبر شه اصلا اوبه چې دي اوبه د اسمانه راځي که تا خو در دا ورېځې چې تېر شي اخوا ته باران نه وي تیاره پورته شي نو کبل چې د اسمانه راځي و همدا نه معنا چې دا ورېځې د اسمانه اوبه د اسمانه راځي چې دغسې د باران په حیث وري هغه زوڼه و خمیره د ورېځې ته چې ده هغه یې ملایکه د اسمانه را وړي پکښې کښېږدي لکه دغه بله زوڼه مثال ما مخکې درته ویلي و تاسې ته زوڼه په مځکه چخ کړه باره د هغه ځایه دا راشنه سي سره غټېږي غټېږي ولاړ سي مځکه هم ونه سي هندوانې هم وکړي که مو د کډو جوړنګ یشي و خو باره دونه دونه کډوان وکړي سړی یا دونه نه کوي زوڼه دا دونه کډوان د کمې خوا دام الله عز وجل د مځکې هغه تخم دغه د اوبو هغه تخم و هغه زوڼه چې ده هغه ملکه د اسمان نه راړي په دا ورېځ کې ایله کړي باره د تمام نه لري نوس نو کېدای سي په خبره پوهېږي او بل دا د حصر دپاره نه دی چې نوګرد اوبه به د اسمانه څي خو د اسمانه اوبه راځي کېدای سي چې دریابو د ولو څې هم ورېځې راپورته کوي ووره یې نو خو دغه الله خپل قدرت در ښیي چې د لوړې خوا زه اوبه در باندې راووروم نو یا یې د ورېځې په شکل کې چې هغه د دریابو څې راپورته کوي یا یې سمدم د اسمانه واخله چې ما ول هغه د اوبو اصلي هغه تخم هغه ملک راوړي په دا ورېځ کې لکه خو هم د اسمانه څخه سوله که تا ونه څونه تخم دی چې دونه ډېرېږي ما ول هغه څونه تخم دی دغه نه کدار تخم د یو زوڼې دي په مځکه کې چې د کښې شاو دغه نه سره ډېر څه کثیر شي دا هم د اوبو دغه څه زوڼې دي الله ته معلوم دی چې په ورېځ کې ایله کې بره دغه نه ډېر څه تمامه به راوتلې راووروي نو نو دا خې راوورولې د اسمانه څخه اوبه دا یو نعمت فاحیا بیا الله عز وجل را ژوندی کوي بهې په دغه اوبو سره الارض مځکه بعد موتها وروسته تر مرګ د مځکې د مځکې مرګ دغه دی چې دا وچه کلکه شی نه شین کوي هغه د انبات قوه یې بارنۍ ژوندي اوبه چې پر ووریږي یوه پله بس په دې کې ژوند راشي هغه د انبات قوه یې راژوندي انبات دا معنی چې شی راشین کول د مخه دغه یې وچه پرته یي نو چې وچه یې ګواکې مړه ده چې اوبه پر ووریږي ګواکې ژوندي سم ولې هغه دی اوس یې شی شین کړي پر حرکت یې راوستي نن یوه لویش جوړنګ دی بله ورځ راسي یو ګز جوړنګ دونه نو خدای معلوم دا دی حرکت وکړي دي کش کړي دي پر مخه باندې نو فاحیا را ژوندی کړی دی بهې په دا اوبو سره الارض مځکه بعد موتها وروسته تر مرګ د هغې د موته څه مراد هغه یو بس وچوالی دی وروسته تر وچوالی د هغې ان فی ذلک ان بې شک فی ذلک په دغه دوو شیانو کې په دغه مذکور کې چې یو د اسمانو اوبه راکښته کول بیا په هغه سره د مځکه را ژوندی کول په دغه دواړو کې له آیتن په دې کې غټ دلیل دی لا آیتا غټ دلیل دی چا د پاره لقوم د هغه قوم د پاره یسمعون چې دی خبره اوري غوږ ورته نیسي د هغو د پاره غټ دلیل دی پر څه شي د الله پر وحدانیت باندې نو خو موږ دا دلایل د توحید کې نو ان بې شکه فی ذلک په دغه مذکور دوه شیانو کې چې دا اوبه د اسمانه دي او د مځکې را ژوندي کول دي له آیتا په دې کې غټ دلیل دی پر وحدانیت د الله پر قدرت د الله د چا د پاره د هر چا د پاره نه دی لقوم یسمعون تأغقهم دفار يسمعون جدي خبر أورد زرب غجوه دغه صفته بل غش کګر د خلق اوري یا چې واقعي فکر ور لکه دغه د پاره بس دغه د یک کاپی دی د فکر پک شي کیوي الله به پر و پیژن ایمان به پر اوري چې الله واحد لا شریک ذات بل د یل پیشي در جنبات تر بو چور چیرس الله او و ان به شک لکم ستس د فاره فل انعام په چار پایانو کې لا عبره په دې کې غټ عبرت پندو دلیل دین انعام چارپایان چې دی ګرد خونونه یادی چې ګرد چارپایان چې هغه حلال وي غوشي لکه اوش دی مثلا غوا د ګامه شته دغه سری زاد په دغه کې هم ګرد نه اغه نران یز یو بس هغه شزنه یو لشي یې خنو نر نکیر نو انعام ذکر کړ دی مراد یې ځنی بعض انعام دی و ان به شک لکم تستر فی الانعام فبعض چارپایان کی نو ته بده شنه وای چې برا وخر و اس خم چارپای دی شي کله خور کی ما خو بعض ذکر کړ په بعض انعام کی لا عبرة فجيك عبرت عبرت عربي توريدي عبرت كيري دوتا ويلكيش دا عبر مرور عبر ويجسرلت عبر وكي تيرس نو عبرت شدي فدا قسك بروتي كيري دل بكشيكي كيري دل سمانا يعني دلتا ديس دليل ستا كتا فكر ورطا متوجيك دا جهالة بدي وعلم تورتيرك بارا بفا خبرة بواسي دا كبر بدي ودين تورتيرك نو ارغ دليل جبا يوزايك موجود اغي قوى كتاتر لاس نيسي كي رايدي نو شبا داغا سدليل بيوشيك موجود بارا مجو بدي كي غات عبرات بروت عبرات منا تيري دل برات جبا كشيكستا كي رايي ترچا تر جهالة كي رايي علم وپوهي تجبياي نو داغا سي الله وي وي پا داغا انعام كي غات عبرات بروت كدا چار پايانو تتم متوجيسي تب خبل راب پر وپ به ایمان پر راوړي نو باید چې د کوپره و دین ته تیر کړي چې د ناپوهي څخه و پوهي ته تیر کړي نو په دې کې عبرت دی کې خلاصه وایي په دې کې سیسته لپاره پند دی معنی چې نصیحت واخلي نسقي کته و نو هغه عبرت چې شدي په کښې کې وسي الله بیان یې هغه عبرت ته ځای دی نسقي موږ در چښو کوم وتسې ته مما د هغه څه څخه پی بوتونې چې په نسو کې د دغه بعضي انعامو پراته دي یا پی بوتونی هیده ده هیز میر انعام تا پی اعتبار ده مذکور راجه که یا چه ده انعام سر مجد بعض و یا اغا بعض تراجه که نو ده هیز میر و انعام تراجه که جد صبح بدا سوال نو کچه ده خو مپرد اغا جامعه ده نو چه مذکور واری خو اغم برا مپرد سو یا چه اغا بعض الانعام چه بعض تاکی خو مسیه سو مجدر چه شو کم و تیسه ده مم ما ده اغا سسخه پی بوتونی هیچ پا نس که ده اغا مذکور چر پایانو ده ده کم ازای سیدر چه شو ده نسو سخه ده اوغی من بین فرث و دمین من بین د ما بیر څخه فرشن د خوشیو و د من او د وین لبنن شجی در چشو ته استخالصن خالص شجی چې نه د خوشیو خند پکشي کړي نه د چا نه د وین او راوزی د کمه زیات د خوشیو د وین د زیات څخه راوزی نو دغه کمپنی دلته چا جوړ کړي د الله پاک د قدرت خو ته فکر و دا غټ دلیل دی تر چشو ته ست د هغه څه چې په نسو کې د دوی دی من بین د ما بیل څخه فرس هغه د دوی خوشیو ته ویل کېږي د خوشیو و د من او د وینې لبنن شیدې در چشو خالصن خالص چې صفا شیدې دي چې د یوه د هغو دوو شیانو خوند نه دی په ګډ نه د خوشیو نه د وینې سائقا چې ښه تېرېدونکي دي لیل شاربین د چښونکو دپاره چې کوم څوک یې چښي دا رقم په خوند دا شیدې چري په ستودي کې بندېږي نګر سره نو دا غټ ځای دی اوس دلته په دغه ځای کې ښه فکر وتوه داسې نه دی چې د حیوان په نس کې نو دلته دا خوشي او وینه او شیدې ګډې پرله پره کېږي برا الله پاک ځای ځینې راباسم لس خه نو هغه د غوایي لرې دی مراد یې دا دی چې دلته د دوی په نسو کې خو چې دوی خوراک ور واچوي وجه نست خوراک خو یا به واښه خوري یا به پرور د مثال خوري یا به کنجاره خوري هر شی چې خوري د حیوان که وشه ده که غوا ده که ګامېشه ده که مېږه ده که بزه ده دغه چې د دوی نست ور ولیدی دغه خوراک چې دی په دغه خوراک کې درې شیان الله تعالی سره ګډ کړي دي یو هغه دی چې بیرته یې باسي چې پوچ دي یا خوشوي دي دغه خو هم د دغه وښو څخه و بل شی په دغه خوراک کې وینه ده وینه ده د حیوان هم د دغه وښو څخه جوړېږي بل د حیوان شده ده چې هم د دغه وښو څخه جوړېږي نو درې شیان په دې وښو کې ګډ دي نو د ده په نس کې پراته دي د ده په نس کې چې پراته دي په دا کولمو په دا لرې کې ګواکې الله یو کمپنۍ نصب کړې اول د دغه خوراکې څخه وینه کش کړي دا کولمې په کولمو کې کوچني کوچني رګونه دي د دغو غذاو څخه کرار وینه کش کړي اغه فقط پوتل پریج پوتل اغه دی چې په هیڅ شته حیوان نور دی باسي د پوچ په شکل کې باسي یا حیا دی د خوشیو په شکل کې باسي چې بیا موږ تست څه وزل کار ځنی اخلو وینه چې ولاره پرګو کې اغه بیا زی د غولانځ سره الله بل کمپنی ورته یش دغه وینه چې د ګرد غولانځ تم نه دی څه بدن ژوند پکې یو څه پر غولانځ ورځي غولانځ د شپې په شدو اړي دا کمپنی دلته شروع ده. نو اصلی ده کم از اثر شروع سو خبره ده غذا سه غذا گرده پا بوتونو که وکنه و علاو نسقی مرد رو بو کم و تیسته در چشو کم و تیسته میماده آغا شیانو سخه پی بوتون هیچ پنس که ده دوی جه نو پنس که ده دوی خواه غذا و ده آغا سخه در چشو تیسته آغا بیاد سر کم جی بین بین جی فرسین و دم آغا خو بیاد وقت اسم وارده واره کیجه یو سخ شایدی چه معنی آغا ده دوی پا تر دیچ پر شاوزی ده آغا سخه یو سوینه ده ده دوی دو ده منزه بیاد سوک را جلا کو آغا چه تیسته در چشو چه آغا شید نو څو چانه په ګټ سو دوه چانه اول په کلمو په میاده کې چې شی چان سو وینې ته اوړي په تل اخوا ته غورځیر ګور سره جلا یې کړل هغه په تل اخوا ته کې د کار آمد شي چې وینې د هغه اخوا ته کړل وینې پر بل کمپنی بیا الله تعالی ورته یې شته د غولان سره چې بیا د وینې څخه شیجې را جلا کړې پر دې خو او شیجې دا رقم د او غزان سره روان دي چې نه د ورشو خوند وس پکې مرمیږي چې دا خو د خوشې یو رقم خوند کې نه دی وینې خوند چې یې رنګ پکې مرمیږي چې دا خو یې رنګ د خوشې یو دی یا یې رنګ دی وینې دی یا یې د مثال تور خوند ته هغه دی یو هغه ګای ګای د کمپنۍ نه جوړه سي ګای ګای قرار چې غوال وشي د وینو رقم رنګ پکې راسي هلته خو لاندې یو رقم مریضي پیدا کړي برای سمه تصفیه نه شي کولی کنه عادتا په دې کې یو رګ نشته نه دی وینې ده نه د خوشې یو هغه علاوه که ته سړی یې عقل لرې و دغه چارپایانو ته فکر وا چې دا شیجه د کومې خواره وځي هغه د خوراک کوم در معلوم دی چې په غرشوې ژوي په لرې کې هغه د لخر شین ځین جوړ شي په پای کې وینه د کومې خوا وځي شیجې پر کومې خوا وځي د د دغه خوشیو او د وینې د منځه څخه علاوه ما شیجې را وایست او دا ګرده بیا چیرې و دا بیا په لړمنو کې د دغو حیواناتو علاوه په دغه کې که ته فکر وای نو په دې کې غټ عبرت دی عبرت معنا چیرېدل دي ته به د نه پوهېږي څه چې د الله وحدانیت نه دی در معلوم لاړ به سې وحدانیت ته چې دا کار بل څوک نشي کولی دا د انسان تر وس لوړ دی دا د الله عز وجل کار دی بیرته به ترجمې ته وګورو نسقي موږ در چشو در کوم په تاسې باندې مما د هغه شیانو څخه پی بوتون هیڅ په نس کې د انعامو دي چې هغه خونومه ول هغه د دې خوړل سوې غذا ده د هغه څخه و منبین د مابین څخه فرسین د خوشیو چې هغه پر یوه خوا باندې وځي و د من د وینو چې رګوته ځي د دغه ګردو څخه لبن نه شیدې در چشو خالصن خالص شیدې دي چې د یو دغه نور اثر لا نه په ګټ او سائغا شی چې ردونکي خوش هضم دي د شاربین د پاره د چشونکو بیخي بهترین غذا ده بیا چې شیدې دي هغه بیا پر څو قسمه ویشل کیږي چې انسان ته په لاس ورلاره ورکړي کوچې پر یوه خوازي باره د مثال په تور هغه شلومبې پاتیږي تر هغه د مخه مستې دي شلومبې شیدې په مستو باندې اوړي هغه بیا په هغه باندې اوړي نو دا غټه کمپنۍ د سره روانه ده الله په پیژندلی شي د انعامو دا منافع یې دا جې بیان کړو دا یې درې اوس راځو د مچمچۍ منفعتو ګټې ته الله فرمایي وایي په دا به نیم ته خدای پېژندلی شي ومن ثمرات او د میوو څخه دغه د مچۍ خبرونه لرا ورسره د میوو ته خبره وس ولاړه د نباتاتو ته ولاړه د نخل خاص ومن ثمرات د میوو څخه النخیل د خرما والاعناب د انګور د دغه څخه تتخذون تس نسی منه د دغه څخه سکر النشه خو دا غدي د خرما درخته ده د انګورو درخته ده چې د تاک مرور ته وایي د انګورو د دغه میوې ته سر اخلي دغه څخه نشه جوړوي نشه څه مطلب د خرما څخه هم چې اوبه وباسي بیا یې کښېږدی چې عمر پر تیر سي موږ نو برای ورستی سولې سمې د دغه څخه هم چې شکېږي د نشې شی جوړېږي چې سړی وخوري نشه کوي د انګورو څخه نو سم هغه شراب جوړېږي چې یو څاسکی نجس دی مردار دی لکه بولي د انګورو منګورو ونښتېږي ونښتېږي چې اوبه یې کښېږدی چې کوم وخت ښه جوشه وکړي برد یې ایشېږي چې څومره پراته یې جوشه وکړي وکړي زګونه چې وغورځي بېرته په خپله ارامې شي اور نه غواړي په خپله سره ایشي چې ارام یې سوي دغه هغه شراب دی که چای او څاسکي وخوړي هم حد پرې جاري کېږي مردار دی که پر کالو مشلي مینځې بې او که چا حلال بلله ځان ته په کافر کېږي ښځه یې پر طلاق ده دغه شراب ځینې جوړېږي الله وایي خو انګور خرما ته وګوره څنګه ښه میوه وه انګورو ته وګوره څنګه ښه میوه وه په پای کې څه شي ځینې جوړی هغه دي هغه سکر نشه ځینې جوړی خو دا نعمت ته ولې ته نه ګورې پر جای دی سوال وارېږي چې نو شراب هم لکه چې نعمت دی نو دا جواب دا دی چې دا آیات چې دی دا سورت خو مکی دی په مکه کې خو شراب نه و حرام سوی نو شراب خو وروسته حرام سوی دا هغه وخت چې الله پاک په نعمت پورې ثابت چې انګور و خرما ده ته سکر جن جوړه سکر نشې ته ویل کېږي په عربي باندې ته د نشې شی جن جوړه معنا په هغه وخت کې پر دې په نعمت باندې حساب اگر چې بیا وروسته دا نشه د غسو منسوخه سول بارونه به حرام سول دا هغه ټیم خبره ده نو تس نیسی من هو دا جا آره وسخه که دا نخیل میواده که دا عنابو دا سکرن نشه و رزقن حسن او دا غصه که تسی جوروی رزق حسن رزق حسن شایسته رزق لکه انگور وچ که وچ کس ولیانو

دغه وحی موږ ورته وکړله، نو دې ته د خپل د کورو د جوړولو دا درې سره ځایونه انتخاب کړل. الله تعالی وایي ما دغه ښوونه مچی ته کړې ده، پر هغه رقمه ده روانه ده، هغسې کوي کې نه کوي. نو دا مچی ته ښوونه څوک ورکولی چې ته بیا دلته دلته جوړې؟ دا یو. بیا نورو ته ګوره، ثمه بیا الله ورته ویلي چې کلي ته به خوراک کوې، ثمه بیا الله ورته فرمایلي کلي خوراک کوه مچی من کل ثمرات، د هر قسمه میوو څخه. جه بیا نو زه پر میوو باندې ګرځم، پام چې پر مرداروی باندې ونه ګرځېږي. زه به ته به میوې خورم، د میوو څخه مراد دا ګلان دي، مچان دي په ګلانو کې. بس ورکی فصلوکي او ته چلوه سبول لارې ربي کې درب ستا ذلولن، دا ذلیل و اسانه لارې. اسانه لارې څه معنی؟ چې دا لارې الله تا ته چې شکل دي ذلیل کړي دا ذلولامې حال کې د هغو سبول څخه ته چلوه تک کوه. سبول په لارې کې ربي کې درب ستا چې دا لارې رب تا ته جوړې کړي دي، ذلولن په داس حال چې دا لارې چېش دي ذلولې دي، معنی اسانه دي تال. مچمچۍ چې د خپل ګبینه څخه والوزي څه د خدای منطقې دا غواړي، نو خو لاړه په مخ په باغو کې ورکه سوه. چې کوم وخت د خپل ځای سودا سوسې دا راسې لکه تیاره رادار دلته چیرې ناسته بو چې ته نه غلطېږي، په هېڅ پر بده تللې وه. څونه غټه فضا ده، نو پلونه یم نه دي معلوم په فضا کښې، پر دغو پلو راغلی یم، پر هغه باندې ځم. الله وایي دغه بېرته خپل چرګینې ته تګ د هغه څخه چې پاره ځکه په کوټه کې ګبین دی، دلته دا د کوټې پای ته تللې ده، ګرسره مستونګ باغو ته تللې ده، هلته ګرځي باغونه دلته نه ده. د هغه ځای چې پرواز وکړي سیده راسي په خپل ځای نه نه وځي. الله وایي دا لارې ما دې ته ذلیلې کړي دي، اسانه کړي مې دي ورته، خاص پر هغه رادار باندې ته چې وایي د تیارې رادار دی. د تیارې خو رادارونه لري چې د دې ځای والوځي، خاص پر هغه میدان که جرمني ته تلله هلته سیده ورشي، که پلاني ملک ته هلته سیده ورشي، تا ګرده په هر یوې په سر کې رادار نصب دی. الله وایي دا لارې ما ورته اسانه کړي. دا یې یو فصل کې ته وچلو سبله لارې ربی که در ربستا ذلولا، په داس حال کې چې هغه لارې تا ته ذلیل وي، تا ذلیل معنی ستا تابع وي، تا ته اسانه وي سم پر ځي. یا دا ذلولن حال که د هغه ضمیر څخه د هغه مچانو چې فصلو کې ته چلوه ای مچمچۍ سبله لارې ربی که در ربستا ذلولا، په داس حال کې چې ته مسخره الله ته تابع یې، چې الله کومې خبرې در شروع دي، پر هغه رقم ځي کورونه هم هلته جوړه، چې الله وایي میوې خوره ته میوې خورې، نور شیان نه خورې، او دغه لارو کې دا دي، ته داسې روانه چې هغه الله درته ویلي هغه کار کوي، د مخالفت نه کوي. یخرج من بطونها شراب، الله وایي یخرج راوځي من بطونها، د نسو څخه د دغه مچانو شرابون، د چشنګ شیان. شراب د چشنګ شي ته ویل کېږي، د اصل چشل کېږي خو مائع دي، شرابون د چشنګ شي. داسې شراب مختلفون چې مختلف دي، سره بدل دي الوانو هو رنګونه، د دغه شرابو رنګونه هم یو رقم نه دي. مچۍ چې د څوک څوک وایي د ځوانۍ او د زړتیا په لحاظ د دې د اصلو رنګ بدلېږي، اصلي دا د غذا په لحاظ بدلېږي. ځینې اصل دي تک سپین رنګي، ځینې اصل بیا یې د مثال تور ګرسره دی، د چوڼیا رقم خوند کې دی، شنې تور خواته وي. ځینې بیا چې دي ډېر تیز سری، ځینې بیا ژړي. الله وایي دغه رنګونه بیا سره مختلف دي، کنه پر هغه ګلانو باندې ګرځي، په یو فصل کې یو رقم اصل ورکوي، په بل کې بل اصل ورکوي، دا رنګونه یې مختلف دي. دغه دا رنګونه څوک دلته وراچي و د اصلو ته؟ الله وایي دا زه کوم دغه اختلاف چې پکښې کې دی. او دغه مچمچۍ چې ده، چې دا خوراک کوم د ناوړه شي څخه نه کوي، حتی دوی وایي دغه رقم د بدبویي څه بد وړي، د دوی غټ د دوی یو ډېر غټ نظم دی، د دا مچانو لکه پاچي دا رقم دی. یو پیرهدار په دا دروازه کې خامخا بس ولاړ دی، پیره په نوبت یې کوي سره. قراول د دوی پاچا دی غټ، هغه په مابینځ کې هغه ګرسره نه راوځي. دی که وخت کډه کوله، نو بیا په هغه ورځ د قراول وار دی، غټ مچۍ دی دونه قدر، هغه په ورځ باندې وځي. چې وځي دوی دغو نه سیل په پسې، ته چې وایه دی بژار، ته چې وایه تیاره روانه ده، هغه دی د مخه دی دا بدرګه په پسې. بیا نو دی ځای انتخابوي، ګرځي هیئتي بیا دی کوي، ده چې ځای انتخاب کړي بارونو دی چې خوښه کوي چې دا ځای د بله دی راسي، دلته بیا چرګې نه پر جوړي. دغسې یو غټ حکومت رب العالمین ورکړی دی. نو دغه په دا دروازه کې ولاړې چې هره مچۍ راځي، دوی د خپلې سرمې ورنږدې کوي. که چیرې هغه دا رقم چې بد ځای ګرځېدلی بلا ټینګه کې سر ځینې پرې کوي، چې مانا ته دلته بدبویي راوړي، دا د دې ځای نه دی، دلته د اصلو د جوړېدو کمپنۍ د ته به نه راځي. دغسې یو نظم الله پاک وحي ورته کړی دی. نو دلته الله پاک وایي وایي د دوی دغه چې دي عسل، دا په مختلفو رنګو دي. فیه شفاء للناس، فیه په دغه عسلو کې چې دی، په دغه شرابو کې چې دا مچمچۍ یې جوړي، شفاء په دې کې شفا ده، معنا علاج دی، للناس دپاره د خلکو، د ټولو مرضو نه، د ځینو مرضو په دې کې شفا ده، للناس دپاره د خلکو، د کومو مرضو څخه، د ټولو نه، د ځینو مرضو دپاره. عسل په خپله به ذات خود چې ویچ شفا ورکوي، په ځینو مرضو کې بیا دا رقم دی، بله دوا په ګډه کې بره شفا ورکوي، خو اصلي رکن اعظم بیا دی. که تا خود دا دزینی مرزونه یاد کړه ګرد چې نه کړه یاد نو دزینی مرزو د پاره خود دنیا هر شی چې دی یو مرز دوا خو لدی نو پدې کې د مچمچي خصوصیت چې الله ذکر کړ خو هر شی دزینی مرزو یلاس کې دغه وجه ده چې د مچمچي خصوصیت دادی چې الله په پیدا خو نو د زارو مرکز ده نو دا خود زارو ډکه د اصل دلته د کوم ځای کې راوځنه علاوه په دغه الله پاک دا خاصه کړ چې مچمچي کې وګوري د زینو مرزو علاج هم په دې دغه کیسه په دغه دجه په اصل او په دا شراب کې چې دای جوړي او دجه په دغه لړمانه کې دغه ځای څخه زار مروزي دلته څنګه کاټي سره کې چې دلته د پیپو نه جلا دي چې هغه زار پر جلا پیپ چې د پر جلا دي دلته د پیپ د وانی چا په کې کړ په دغه دا خاصه کړی ده دجه مطلب دا نه دی چې اصل به د ار مرزي علاج نه خو بیا وایم که د مؤمن عقیده و د هر مرض علاج دی په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي یو صحابي رالی و نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله ورور مې ډېر سخت نه جوړ دی پیغمبر علیه السلام الاسقیه عسلا برهلته عسل و دته ورکړه هغه ولاړې عسل چې ورلره ورکړه د هغه نور مشکل پسې ډېر شو د نس څه علاو نو هغه بره رالی برهل ما خو عسل ورکړه شفا خو مو په سترګو ولاکه لیدلې د هغه یې بهتر کړي پیغمبر علیه السلام الاسقیه عسلا والعسل ورلر اورک نو هغه بیا ولاری چې نبی علی السلام بیا ور بیا بس ورک هغه تر هغه لبس بتر بررالی بره ول قدرغه نور حال بش خراب شو پیغمبر علی السلام په دریم ضرورت ول بره ول اسقیه عسل والعسل ورلر اورک الا رشکاو استاد ورور نس درو هغه وای تر مخجن دی دی جوړی ورک دریم مر چې بیا ورک لعسل ګورغه عقیده دونه په خده نیول شي زین را روانسي ولکه ورکم کې نو راوښني زموږ پښتو خدا راکم چې ورته ووم وای سمره روښه د سی اچ ولکه ورکم کې نو راوښني پر بلاری بیا غتی نبی علی السلام ول عسل وچ دریم زل چې وچل هغه ماده د زهرو چې د پلر معنی کې و چې هغه د ادرا دغه د لاري وتل د عمل د لاري لکه څوک چې جلا ورک هغه زایل وسوسه داسې جوړ شو په حدیث کې راځي وای لکه تړلې چې لایکه دغه رقم په یو باندې جوړ شوی دا دریم ځل نو شپه د ار مرض ام پکې کې ده مګر هغه نو د مؤمن د عقیده مطابق او دا نور د بعضو مرزو هغه کوم مؤمن کې کاپیر چې کارې د ځینې جنو مرزو علاج خوشې شته پکې کېسته نو دا د دې بیان الله وکي در دې مچی پوری چې دی کتاب واقع را وړه ده افلاطون یادی څوک بل حکیم د حکما او صد یونان شاغه دغه خبره وکړه چې د مچی وس د عسل د شاه د خوا باسي کې د مخ د خوا باسي د خولې د خوا خو دلته نه لږه برات چاته مرو مدونه بره د اندارو صندوق ور جوړ کی چې دوی ورته وګوري به ساري وای دی چې د صندوق ته نه وتل اول د واره دا کارو کې اندارې ګرد و پوښل داس دوی خو هغه شم پر مجلې مطلب د سترګي ور باندې کړ چې عسل مرزاس په ښکارا نه جوړشته بس مرنداره کوي چې څنګه دغه خبره نه سو معلومه چې دا وس د شاه د خوا وځي کې د خولې د خوا وځي وس نو دلته چې دی کدا اصل چیرې د خپلې د خواوزه نو خدا خبره چې کلی من کلی ثمرات د خپل حقیقت بناد د کدا شاده خو اصل وزي ولې خو وي خو د غڅخه په سیاله پکو يخرج من بطون هذا الرسول څخه راوزي نو د بطون څخه راوزي نو د بطه څخه مراد ورته هغه د لړمونسو د اخو اصل د خپل حقیقت د غوې جملې بنادي چې کلی خوراک وک د هر سمریت څخه او بیا د بوتون څخه او بس ولي خو نه خوراکم چې په خلوکي دغه باندې چې معدیه ته تیر کوي خپل مونږ ته شواکه بیا د نس او بس مګر که چیرې دا رقم چې ځینی حکما وایي چې دای د خولې د خو اصل بس زرد اخو بس د خولې د خو را بس نو دا کلی چې منا وی خو تیر کته سمانه او دا من بوتون هي سمانه بیا نو د کلی معنی چې د التقی تیر چې ته خوراک کوه د ګلانو څخه د میوه څخه باندې دروای خپل خلک دا واچی په خلو کې معنا چیرای نه دا برابر اس پاوا لکه ته را پاوا اس پرواز وکي وکي وکي ډیر چې وګرځې براغه شي په اصل وړ برابر راستل تا واچي نو بوتون څه پکې چې خرج من بوتون یا د بوتون څخه مراد افواه دي دغه خون بطن خو داخل ته ویل کیږي خو په خلو کې چې نیولیم داخل دي معنا په دننه کې دینو کدا اس په مضمون پويږي کدا شاد خو بس د کلی او د بوتون په حقیقت معنا باندې خوراک معنا چې کېرک او بیا د نس خو بس کدا خپل د خو بس اصل نو بیا د څنګه وای چې کېرک معنا دا په خلو کې واچو التقاط به رم را دي چې شي پورته کې بس د ګل څخه واخل په خلو کې ونس بطن دغه داخل امس د خپل د نن نس فارق کې پر لوار وره او اصل سی برتیا تکای ک نو دا خبره در وسه په تحقیق معلومه نه ده چې در اخو او زی کدر اخو ولي خدای پټي د او حکما او صدران ورته متوجه چې تاسو شب زونه که منه که دی پریشدم شکه ده کمی خواه اصل جوره اگه دی وار دوار این دار ارتبا پوشد اخ پر شم اگه دی پا اصابی کچ گرد اگه چیز این پرد که برای پا کار منی شروع وکره نه اگه برای ارتا عاجز سو داره که نو ده علا پاک ده اگه یو مخلوق دی ارتا متوجه سی ما با بر ملاته سی و پیجنه چی ده واحد لا شریک زارتی پرشه که دونه حکمتون ندی این نبی شک في ذلك پدغ مذکور بیان کې د مچمچی ل آیتن غټ دلیل دی لقوم دغه قوم د پاره یتفکرون چې دی فکر وې د فکر والا خلګي سوچ سماج والا خلګي چې موږ په پلانې سوچ لري پلانې به سوچ سره دی به سوچ خو نو لکه حیوان پر اړه خو چې میدان کړ حیوان لا ول چې خپل ژوندۍ ته سوچ لري چې پر دغه لار لارسه پر دغه لار باندې مزه اته دغه خلګي سوچ نه لري که سوچ لري الله ویل آیتن غټ دلیل پکې کې دی دغه قوم د پاره د الله د وحدانیت دلیل فسیا الله تعالی غد انسان خلق ورته پیدا کی هغه د وفات ورته ذکر کینو والله الله تعالی خلق خلقی لیسکم تاس خلق در کړی ثم بیا توفا وفات کی ورته خدا دواړه نعمتونه الله در کړی دي خو نه دي خلق بل څه کړی دي نه دي وفات بل څه کوي ولی بل څه کوي دا کم سي یو زر به خود ربانی وکي مګر چې الله تعالی وفات او مرګ نه در کړی بل څه دی چې جوړ شي کنه سي جوړ نو الله خلق او وفات دواړه زما په لاس کې چې دواړه زما په لاس کې ضرورت پر کوم ځای چې عبادت بل تکه والله الله خلق پیدا کړی اسکم تاسو ثم بیا توفا وفات کوي کوم تاسو وفاتم دی در کړی ومنكم من يرد الى ارذل العمر ومنكم بعض سيسخ من اغسوك يرد تدي رجيج الى ارذل العمر واغبيا كار وناكار عمر بكار وناكار عمر ندغدي شبرا ولا ريج بلا بر عربوس لازم دش بنجور دش برا بلا دي دار كم سي ازوان سنگ دي چاش سي دا ولا ارس الا اذا سوك سوك ارذل العمر ثبوزم ارذل العمر خون سوك سوك اغال تورسيش برا بل تناوي چراس ما ولا برای به ولاری دغه چې نه بلته محتاج نه دی ولاری په څه زحمت ولارس بیا نو یو وړی تکانی کیج دس کیج یو وخت برای به دی ګام وخت نه زمې برابر الله چاو چاته دغه نه بقاور لره ورکمه نو بعض تسخ اغه سوق دی يرد شرديج الا ارذل العمر واغنا کار واغزعفه د عمر لکی لا يعلم چې د تجا سره وزي لکی لا يعلم چې دی ونه پیژني بعد علم ورسه العلم شيء نه هیڅ شي یو وخت دونه کدارې شش یان زدی رو د ماکه تسلی دی اگر څو علماء او دغه درجه ته چندونه رسیږي چې د دې څه شیان ګرځي خود به حافظه قوی کی زی پکیږي کمزوري کیږي خود را کم نه کیږي چې ځینې شیان ځدای برای چې لانی زده په دا عام خلکو کې دغه شی کیږي بر خپل زمون نه سره پیژني روان به مسجد ته ځای بر پر بل خوا باندې تللی د مسجد ته وځي د کور خطا سوی پر بل تللی علاوه ښکارا شیان یې یې دغه راکم خدا د علماء سره د الله پیرزوینه چې دې تر مرګ پورې الله تعالی غزې نه کې په عزت ورلره ورکه هغه چم نه پکې جنو لکه دا پاره د جلا یعلم چې علم ونلری بعد علم ورسته علم شیء انده هیڅ بر په چې نه پېژد هغه کبر تل کغه ور د ور چې کوښنه یو په شنه پېې دي شو به جن سو سره جلا کولې د ال ترس ان الله علیم قدیر ان الله بشک الله عز وجل علیم خراغه علم والادی قدير غت قدرت والادي نولنا فيشني دا غير دشان دلا الا قدرت الله ودا نعمتون وذكر كدل دا دغه نغت علم ونلري غير متناهي دغه خلق كلك ولاش في يومك ماشي كي دواري كم تني درت الناس كي دغه فر نس كي دنن اغدي غبر جلاكي ون جلاكي ون بیا شني شي دي جلاكي بينا پر بل خو بي تا كشني كشني كم پني ني دا خورا غت غت كم پني دي دا چا جوړي كي دي پټنګ چا پکشي كي كړي دي نو الله دغه عظيم قدرت والادي په پای كي د سبك دار ان الله عليم قدير بشك الله عليم دي غت علم ولا دي فر علم بعقيدك شدا لا علم غير متناهي دي قدير قدرتي غير متناهي فر قدرت بعقيدك او فر وحدانيه بعقيدك ان الله عز وجل دي صحيح عقيده او صحيح تفكر تعقل زبرنا سبك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.